sasali. Cinta kita nan sabate mimpi. Lupakan masa jo janji janji. Dek cinta kita dibatehi dek urang tua. Terima kasih.